Loro Korinto bab telu. Poro sulur, apa aku iki ngelemawaku dhewe marang kowe? Aku ora mbutuhke layang pengaleman kanggo kowe. Lan aku ya ora golek layang kaya ngono kuwi sangga kowe. Senajan liya-liyane oke sing merlok-merlokke kuwi. Kene ngopo aku kok ora mbutuhke barang kaya ngono kuwi, poro sulur? Awit kowe dhewe kabeh dadi tandane nek aku mulangi pitutur sing bener. Dadine ning ngendi wae kowe keneng tak gawe pameran. Tegese, kowe sing dadi layang pengalamanku. Nanging layanku ketulis ing atimu, ora nang kertas. Awit wong-wong bisa weruh lan dunung dhewe sangka uripmu. Nek aku mulangke pitutur sing bener, uripmu sing anyar kuwi wae penggaweane awake dhewe. Lan kuwi kaya-kaya keneng dipadake karo layang pengalamanku sangka Kristus. Ora layang sing ketulis karo Engki, ora. Nanging karo Roe Gusti Allah sing urip. Tegese, Roe Gusti Allah sing wis nganyarke uripmu sak kabehe. Layang pengalemane awake dhewe sangka Kristus, ora ditata ning watu, kaya angger-anggere Nabi Moses, ora. Nanging ing atine manungsa. Para sedulur, aku wani ngomong ngono kuwi nang arepe Gusti Allah. Jalaran aku percaya marang Kristus, nanging aku ora ngomong nek enggonku bisa ngerjani penggawean kuwi sangka kekuatanku dhewe blas ora. Malah aku ngakoni nek Gusti Allah sing ngekei kekuatan marang aku supaya aku bisa nindakke kuwi kabeh. Gusti Allah dhewe sing miji lan ngekei kekuatan marang aku supaya aku bisa pantes ngabarke perjanjian sing anyar marang manungsa kabeh. Aku ora ngabarke bab wet-wete Nabi Moses sing ketulis ing perjanjian sing lawas, ora. Nanging aku ngabarke bab Roe Gusti Allah. Kene ngopo aku kok ora ngomongke bab wet-wete Nabi Moses? Awit wet-wet kuwi nekake pati marang saben wong sing ora padha manut kuwi. Nanging Roe Gusti Allah malah ngekei kekuatan marang manungsa supaya bisa manut marang Gusti Allah lan bisa urip karo dekne selawase. Para sulur, bener angger-angger Nabi Moses sing ditata nang watu nekake pati marang wong sing ora padha gelem manut. Nanging senajan ngono, angger-angger kuwi tekane karo slorote panguasane Gusti Allah. Donge Nabi Moses ngetokke angger-angger sing ditata nang watu iki, cahyane dene semlorot sangka panguasane Gusti Allah. Lan pepadange mblerengi bangsa Israel, sampai ora padha kuat mandeng terus. Nanging senajan slorote pepadang mau gedene kaya ngono, suwi-suwi yo ilang. Nek dipadake karo penggawene Roh Suci. Apa penggawene Roh Suci ing uripe manungsa? Ora ungkul-ungkuli gedene pepadange. Dipikir dhewe para sedulur. Lah nek wet-wete perjanjian lawas sing nggawa pati kanggo manungsa. Tekane karo pepadang sing semlorot ngono, mosok perjanjian sing anyar sing marake manungsa dianggep bener karo Gusti Allah. Ora luwih gedhe panguasane ngungkul-ungkuli sing dhisik. Pituture Gusti Allah sing diulangke karo Nabi Moses, ya bener tekane karo slorote panguasane Gusti Allah. Nanging kuwi saiki ora apa-apa nek dipadake karo pitutur sing luwih gedhe panguasane, sing ngekei kekuatan marang manungsa supaya bisa nuruti kekarpane Gusti Allah. Dadine para sulur, lah nek pitutur sing ora langgeng wae tekane nganggo pepadange Gusti Allah sing semlorot ngono, lapi tutur sing langgeng meneh. Masa ora ngungkul-ungkuli nggone Gusti Allah ngetokke panguasane. Mulane para sedulur, jalaran aku nduweni pangandel kuwi, mulane aku ya mulangke pituture Gusti Yesus Kristus karo kendel. Aku ora kaya Nabi Moses sing nutupi cayane supaya bangsa Israel ora woro ilange slorote pepadange Gusti Allah. Awit bangsa Israel wis gapok pikirane lan ora bisa dunung marang pituture Gusti Allah. Wujude tekan seprene kaya-kaya ijek ketutupan. Awit nek padha ngumpul lan diwacake sangka perjanjian lawas, meksa durung bisa dunung. Kaya-kaya tutupe cayane durung dicepot. Sakjane ya bener. Awet namung Kristus dhewe sing bisa nyepot tutup kuwi. Tegese para sedulur, namung nek gelem percaya marang Kristus, manungsa bisa dunung nek perjanjian lawas wis ora kanggo meneh. Awet saiki ngerti nek bisane ketompo Gusti Allah namung nek njagake marang Kristus. Tekan seprene nek bangsa Israel ngumpul lan maca sangka kitab Nabi Moses, meksa durung padha dunung nek kuwi ngomongke bab Kristus, awet kaya-kaya ijek ketutupan atine. Nanging nek gelem percaya marang Gusti Yesus Kristus, tutupe bisa kacepot, ora beda kaya Nabi Moses nyepot tutupe jayane. Donge arep omong-omongan karo Gusti Allah. Para sedulur, Gusti Allah sing netepke perjanjian sing lawas ya tunggale karo Roh Suci. Dadine sapa sing duweni rohe Gusti wis pedhot. Wis ora usah jagake wet-wete Nabi Moses meneh. Saiki awake dhewe kabeh bisa mandeng marang pituture Gusti. Jalaran atine wis ora ketutupan meneh. Kaya-kaya awake dhewe weruh Gusti Yesus Kristus lan slorote panguasane nang kaca pengilon. Sabareng awake dhewe nyawang kuwi, awake dhewe slot suwi slot modho rupa karo gambar nang kaca kuwi. Dadine slot suwi slot ketara. Sepiro gedene panguasane Gusti sing nyambut gawe ing uripe awake dhewe. Pancen lelakon sing kaya ngono ing uripe awake dhewe iki bisane keturutan ya sangka penggaweane Gusti. Tegese sangka penggaweane Roh Gusti sing manggon ing uripe awake dhewe.